ثم عليك بالاهتمام بالخصال الأربع كيشا جلزميشة كي أبوزيت ونومهم مambo مانة التي ذكرناها تلوية تاجة من الأمل ambayo ni matarajio wala ajala filumuri huwa na haraka haraka katika mambo. Tunaposema amal, matarajio maana yake matumaini ya kuishi muda mrefu duniani. Wal hasadi la tatu, wal kibri na kibri manne. Wa inama khasasna hadhihi al arba, tuliyatenga na kuyachagua manne haya min baini sa'iri al-khisal, kati ya mambo mengi ambayo yangefaa kuzungumzwa. Fi hadha al-mawdhi, mahala hapa, wa khassasna ala al-ihtirasi minha, na wa haddadna ala al-ihtirasi minha, na tumehimiza watu kujilinda nayo. Yanaha ilalu al-qurra'i, kwa sababu hayo ndiyo maradhi ya wasomi. Wasomi nyinyi mnaugua hasadi, kiburi, kuwa na roho kuwa na matarajio na hiyo nani. Idhi hiya taatari saira nasi umuman, kwa sababu haya maradhi huwapata watu kwa ujumla wao. Walkuraa, na wasomi hususan kwa namna ya kipekee. Fatakunu akbaha wa ashnaa, kwa hivyo huwa mabaya sana yanapowapata wanawazuoni. Tara rajul alqaria yutawilu alamala, utamwona mtu msomi anarefusha matumaini. Wayauduhu niyata khairi, alafu anaihesabu hiyo kwamba ni nia njema. Fayukiuhu fil kasal, matokeo linamtumbukiza kwenye uvivu. Watawani fil amal, na uzito katika matendo, katika kufanya matendo, uzito kujivuta. Watarahu yastajiru fi tahsili manazil alkhair, na utamwona anaharakia kupata ngazi za mambo ya kheri. Fayankatu anha, ana jiweka kando na kheri yenyewe. Au fi hajati duai salihin, au fi ijabati duai salih, au anaharakia kujibiwa dua njema. Fayuhram min dhalika, matokeo ananyimwa, kwa sababu hadithi inasema utajibiwa kwa muda wa kwamba hauharakishi. Au fi duai ahadin bisu'in, au kumuapiza mtu kwa dua mbaya. Fayanda mwala dhalika, matokeo anakuja kulijutia hilo. Kama dhukira Nuhu alayhi salam, kama ilivyopata kuelezwa kutoka kwa Nabii Nuhu alayhi salam. La tadhar ala al-ardi min al-kafirina dayara innaka intadharuhum yudhullu ibadak, wala hasira zikamfanya aseme ya kuyasema. Sasa baadaye mafuriko yalipokuja, akawa tena anaomba hali ile ipungue. Watarahu yahsudu nudharahu, utamwona msomi anawahusudu wale wanaofanana naye. Ala ma atahum Allahu min fadlihi, kwa fadhila Mungu alizowapa. Hata rubama yablughu minhu dhalika mablagha, anaweza kufikia kiwango. Yahmilhu wala kabaiha, hakika msukuma kufanya mabaya. Wa fadhaiha, na mambo ya fedheha. La yakdamu alaiha fasiq, ambayo mtu muovu hawezi kuyafanya. Wala fajir, kwa msikiti gani sihitaji jina, yaambiwa katika kugombea nafasi pale msikitini mpaka manyoya ya mbwa alihusika katika uchawi. itu. Kitu ambacho yule mlevi wa kutupa kupita karibu na msikiti anaona uzito, anazunguka kutafuta njia nyingine. Pale Dodoma Shekhe al Shekhanani umuuliza Muhammad ajifie kisa cha Wamisri kuturudi tena Dodoma. Wamisri alikuwa anatoa wadhi na kuwaidhi watu na hivi basi alipatwa na maumivu ya kichwa. Mabegi yake nasikia walimletea ya poti au yalimfuata yali baadaye. Aliondoka moja kwa moja kwenda ya poti. Kaondoka. Sihiri. Haswa aliishi hadhini. Yeye anasema mawaidha. Tena hajui Kiswahili, atokee mtu ambaye mkalimani ndio anafasiri. Wala hakuna hatari ya kwamba anaweza kachukua fatha zenu. Hizo fatiha mnazutia hawala hati yeye. Sasa itakuwa tu kwa kisubile na swalisi. Itakuwa hata ya nini na watu. Naona ba? Kwa hiyo hii ni mifano. Tu wali hadha almana kala Sufyan al-Thawri. Ma akhafu ala dami illa al-Qurra'a. Si chelelei damu yangu isipokuwa wasomi. Walulama na wanawazuoni. Qurra wataalamu wa qiraati na wanawazuoni. Fastankaru minhu dhalika. Watu wakamjia juu. Maana kuwaja na wasema mashehe watu ambao wanatarajiwa kuwa ni wema na hivi mbona anawahusisha na umagaji damu yake. Akasema ma ana kultu inma qalahu Ibrahim an-Nakhai mimi na nukuu walionitangulia ndio waliyasema rahimahullahu ta'ala anna ta'a qala lithawri thawri aliniambia rahimahullahu ihdharu al-qurra tahadharini na wasomi wahadharuni mahum na mimi pia munitahadhari pamoja na hawasomi. Falau khalaftu aw awadahum falau khalaftu nasema falau khalaftu awadahum li lau nitatofautiana katika masala fulani awadahum li na yule apendezaye zaidi kwangu fi rumana kuhusu hukumu ya komamanga fa aqulu innaha hulwa mimi ninasema kwamba komamanga ni tamu wa yaqulu innaha hamida ya anasema komamanga na ugwadu. Toka tofauti ya mimi nasema ntamu, ya nasema komamanga na ugwadu. Ma amintuhu aniyasaa bidami ila sultani jahiri. Ma amintuhu nasema simuamini. Sijioni komandiko katika salama. Ayasa anaweza kwenda bidami kupeleka damu yangu ila sultani jairi kwa mtawala dhalimu ikamwagwe. Anaweza akenda akanichongea kwenda kunisema kwa kiongozi. Na studi tume tofautiana mimi na yetu wala hapa kuwa na mtu mwingine. Lakini ile roho mbaya hasa pengine baadaye kabainika kwa mimi ni mkweli akenda kunipelekea habari hizo. وعن مالك بن دينار يمبوكيو كتوا كما مالك انه قال اني اقبل شهاده القراء على جميع الخلق mimi nakubali ushahidi wa wasomi kutoa ushahidi wao kwa watu wote duniani wala aqbalu shahadata ba'dihim ala ba'd lakini ushahidi wa wao kwa wao mashehe kwa mashehe sikubali kwa sababu machukiana yani wajadtuhum husada kwa sababu nimepeleleza nikakuta mashekhi wana hasad, wana roho za korosho. Waani al-Fudail imepokea kutoka kwa Fudail annahu qala liibnihi, alimwambia mwanawe ishtari li daran baida, ninunulia nyumba iwe mbali min al-qurra'i, na wasomi iwe nje kabisa ya mji mbali na mashekhi, mali wa liqaumin in dhaharat minni zallatun hatakuni, mali kwamba kuna haja, kuna haja gani kwangu mimi, wa liqaumin na watu, yani kukaa karibu na watu, in dhahara minni zallatun hatakuni, likijitokeza au kudhihiri telezo kosa tu kidogo kama la kibinadamu, hatakuni wananivunjia stara yangu, kesho utakuta habari zimesambaa na hivi hamna habari ya fulani sheikh fulani na hivi. Wa in dhaharat alayya ni'ma, ikidhihiri kwangu neema, hasaduni wananihusudu, na haja gani kukaa karibu na watu hao. Wakadhalika tarahu yatakabbaru ala nnas, utamwona shekhe anatakabari kwa watu, wayastakhifu bihi mana wadhereu, musaghiran musairan khaddahu, akiweka pembeni shavu lake, muabisan wajhahu, akikunja uso wake. Kanama yamunu ala nasi, kana kwamba anawasimbulia watu, bima yusali, kwa namna sala yake anavyosali mwenzetu, ziada tarakaataini, kwa nyongeza au zaidi ya rakaa mbili, yani kana kwamba adhuhuri yake yeye si nne kama tunavyosali sisi, ya kwake ni sita, kumbe ni adhuhuri ile. Au kanama jaahu minallahi taala manshur, au kana kwamba amejiliwa kutoka kwa Mungu na kipeperushi biljanna, kimechorwa au kuandikwa habari za pepo, au ilbaraati minan nar, au kuutakaswa kuepushwa na moto, au kana ustaikana saada, au kamba kana kwamba ana uhakika wa mafanikio binafsihi ya nafsi yake, wa shakawa tarisai nas, na maisha magumu, uovu kwa watu wengine. Thumma ma'a dhalika yalbasu libasa almutawadhi, pamoja na hayo utamuona shekhe huyo anavaa vazi la wanyenyekevu, min sufi, pengine anavaa vazi la sufi wa ghairihi, wa yatamawat, na wakati mwingine ya kujifanya kama vile amekufa vile, yani hajiwezi. Wahadha la yaliku bitarafi wal kibri, na hili ni jambo haliwiani na kuji na kujikweza na kibri, wala yulaimu wala bali yunaqidhuhu, haliwiani nayo bali linakinzana na kibri. Walakini ama la yubsi, lakini kipofu haoni. Kwa hiyo watu watamuona kuwa ni mnyenyekevu, kumbe ameficha makucha. Wadhukira anna Farqad as-Sahrawi, yuko mtu mmoja anaitwa Farqad, dakhala al-Hasan, aliingia kwa Hasan, wa alayhi kisaun, akiwa amevaa vazi zuri, wa ala al-Hasan hulla, na Hasan amevaa vazi lenye kitambaa kinachofanana juu na chini. Fajala yalmasuha, akawa na kigusa, analigusa lile vazi. Faqala al-Hasan, ma laka tandhur ila thiyab, mbona unaangalia nguo zangu? Thiyabi thiyabu ahli janna, nguo yangu hii nilovaa ni ya watu wa peponi, wathiabu kana uliovaa wewe ni ya watu wa motoni. Balagha ni ana akthara ahli nari ashabul akisa, imenifikia habari kwamba watu wa motoni ni watu wenye kuvaa mavazi mazuri. Kuna habari hii imenifikia. Qala al-Hasan ja'alu zuhda fi thiyabihim, Hasan akama akasema zuhudi wameiweka kwenye nguo zao, yana navaa marapurapu ili kuonesha watu kwamba yeye na dunia mbali mbali. Wal kibra fi sudurihim, wakati kiburi kimo katika nyoyo zao. Walladhi yuhlafu bihi li ahadikum la ahadukum bikisaihi a'zam kibran alladhi yuhlafu bihi, linaloapiwa na kuliwaamini. La ahadukum bikisaihi a'zam kibra min sahibi almitrafi bimitrafihi, wallahi mmoja wenu kwa vazi lake ana kiburi kikubwa sana kulikoni sahibu al-mitraf, kulikoni mtu aliyevaa vazi la hariri. Bimitrafihi, kwa hiyo utandio wake wa hariri. Huyu wa vazi la kawaida anaweza kuwa na kiburi kikubwa moyoni kuliko huyu ambaye amevaa vazi la hariri, ambaye watu ndio wanamtafsiri kwamba ana kiburi. Wa ila hadha al-ma'na yashiru Dhannun rahimahullah haythu qala tasawwaf fazhada bis-sufi jahlan, tasawwaf fazdaha bis-sufi jahlan, kwamba amevaa joho la tasawuf fazdaha, akafanya kibri bisufi, kwa kuvaa sufi, nguo iliyotengenezwa kwa sufi, maana ni nguo duni jahala, na hiyo ni ujinga tu. Kinachomsukuma aone kwamba zuhudi iko kwenye mavazi badala ya moyoni ni ujinga. Wa baadhi nasi ya basubu majana, na baadhi ya watu huvaa vazi hilo bila hata ya kuwa na hiyo tasawuf. Hiyo majana haina maana ya bure, kwa maana bila ya kuwa na sifa hiyo ya tasawuf. Yurika mahanatan wa yurika kibran, anakuonesha udhalili na anakuonesha kibri. Walaysa al-kibru min shakli al-mahana, kiburi hakitokani na umbo la udhalili, kwamba ukimwona mtu ana tasbihi ndefu na kanzu ambayo haina kitambaa kizuri, basi ujue huyo hana kibri. Isivyo, mambo hayako hivyo. Tasawwafa kayuqala lahu aminu, amevaa vazi hilo la tasawuf kujisafisha nafsi yake, kwamba ni mtu mwenye malezi ya kiroho, ili isemwe hapo mtaani kwamba yeye ni mwaminifu. Kwa hiyo amana zao watu wampelekee. Wa ma maana tasawufihi al-amana lakini haikuwa maana ya tasawufu yake anayoonyesha kwamba ndio uaminifu, kuwa na sifa ya uaminifu, sio maana yake. Tasawufu tuijuayo si hiyo ambayo ndio inabeba maana ya uaminifu. Wala muridi ilaha bihi, hakumkusudia Mungu kwa hiyo tasawuf, walakin arada bihi at-tariqa ila al-khiyana kakusudia ni kufanya kama njia ya barabara ya kufikia kuvunja uaminifu kwa amana atakazokabidhiwa na watu. Atakabidhiwa na wewe ghafla anapotea. Falitahdhara ayuha rajul min hadhihi lafati larbahi, tahadhari ewe ndugu yangu na maafa haya manne, alati dhakarnaha la siyama, hasa kiburi. Fa inna thalatha alawwal, matatu ya kwanza, madahib lau zalata fiha la waqahta fil isyan, kwamba yale matatu ya kwanza ni sehemu ambazo mtu anaweza kateleza, na akiteleza kainuka akaendelea. La uzalta fiha la waqata fil isyani, ukitumbukia utakuwa umeingia kwenye maasi. Wal kibru madhhadun law, ni sehemu ya kuteleza ya utelezi. La uzalta fihi, kama utatumbukia. La waqata fi bihari al-kufr wa at-tughyan, utakuwa umeingia katika bahari za ukafiri na uovu. Wala tansa haditha iblis, usisahau mazungumzo ya iblisi. Wa fitnata, una fitna za iblisi. Annahu aba wa stakbara, alikataa kumsujudia Adamu, akajenga jeuri, akaleta jeuri. Wakana min alkafirin, warujuu ila Allahi azza wa jalla aniasima na jamia, turudi kwa Mungu wetu sote aliye mtukufu, watukinge. Bihusni nadharihi, kwa ulinzi wake uliokuwa mzuri. Innahu aljawad, kwani yeye pekee ndiye mkarimu. Aljawad, mwingi wa kutoa bila ya kutaka kuombwa, na aliyemkarimu, yote na maana ya ukarimu. Kwa maana fasili kwamba jawad ni yule mwenye utoaji mpana, karimu, hamrudishi mikono mitupu amwombaye.